Duminica Ortodoxiei. Duminica Ortodoxiei, iubiți credincioși, este restabilită în Biserica Creștină Ortodoxă de Răsărit și Apus, pentru că la 787, când s-a întrunit Sinodul 7 Ecumenic sub împărații Constantin și Irina și sub Sfântul Tarase, Patriarhul de Constantinopol, încă Biserica de Apus sub Papa Adrian încă nu era despărțită. Despărțirea s-a făcut la 1054, dar până atunci biserica cea de Apus și cea de Răsărit a fost o singură biserică. Iar cum este acum Papa al Romei sau Arhiepiscopul Romei, era primul între egali. Deci nu exista mai mare sau mai mic. Dar dacă ar fi fost un sobor și era prezent Arhiepiscopul Romei, atunci el prezida sinodul. Însă alte drepturi nu avea și toate sinoadele ecumenice, începând cu cel de la 325, Sfântul Constantin cel Mare, când arhiepiscop de Roma era Sfântul Silvestru, Papa Romii. Deci de atunci până la 787, toți papii au participat, sau patriarhii Romii au participat la cele șapte sinoade ecumenice. Dacă nu ei în persoană, au fost trimiși lor. La fel și la Sinodul 7 Ecumenic, era Papa Adrian, n-a fost prezent și a trimis un arhiepiscop, locțitor al lui l-a trimis la Sinodul de la Constantinopol, unde a prezitat Sfântul Tarase, Patriarhul de Constantinopol, Sinodul. Și atunci la Sinod, iubiți credincioși, s-a hotărât pentru toate veacurile cât va fi lumea să se păstreze, să se cinstească Sfintele icoane care sunt podoaba tuturor bisericilor. Pentru că această prigoană, iubiți credincioși, a început la începutul veacului al VII-lea sub împăratul Leonii Sauru, care, fiind din neam păgânesc născut, sigur că s-a ridicat împotriva rânduielilor bisericești și, după cum știm cu toții, cei mari ai lumii, de multe ori și a rari ori poate au fost unii credincioși, de multe ori majoritatea sunt necredincioși. Așa și acest împărat Leonii Sauru a ridicat goana asupra creștinilor datorită închinării Sfintelor icoane, care numindu-le idoli. Deci noi, iubiți credincioși, trebuie să facem deosebirea dintre o icoană sfântă și închinarea la idoli. Închinarea la idol, cum spune Sfântul Apostol Pavel, iar idolul nimic este. Deci dacă idolul nu este nimic, ci este o statuietă, câte statui nu sunt, dar nu sunt nimic, nu sunt Dumnezei. Poate sunt făcute unele statui în numele unor oameni și sunt destule. Aceia n-au fost zei, ci sunt oameni, au fost oameni ca și noi. Sufletele lor sunt ori la bine, ori la rău, după faptele pe care le-a făcut în această viață pe pământ. Iar icoana e vis credincios, după cum ne învață Sfântul Vasile cel Mare, cinstirea icoanei trece la chipul cel dintâi. Dacă cinstim pe Mântuitorul, cinstea icoanei trece la Mântuitorul însuși. Dacă cinstim pe Maica Domnului sărutând Sfânta ei icoană, trece cinstea care o dăm icoane la Maica Domnului sus în ceruri. Pentru că noi nu ne închinăm nici vopselilor, nu ne închinăm nici lemnului, nici argintului sau aurului din care sunt făcute sau cu care sunt împodobite Sfintele icoane, ci ne închinăm în duș și în credință și în adevăr, așa după cum ne-au învățat Sfinții Părinți. Deci istoria, iubiți credincioși, a Sfintelor icoane este veche de când creștinismul. Tradiția ne-a lăsat și ne-a învățat că atunci când Sfânta Veronica, la a șaptea cădere, când Mântuitorul a căzut cu Sfânta Cruce, a ieșit din casa părinților săi cu anaframă și a dat-o să se șteargă de transpirații. Mântuitorul, și ștergându-se Mântuitorul, a rămas întipărit chipul pe Sfânta Macramă, aceea este Sfânta Macramă. Pe acel șervet, pe acel ștergar, s-a închipuit chipul Mântuitorului. Și de atunci și până astăzi, iubiți credincioși, și Sfântul Evanghelist Luca, fiind medic de profesie, dar fiind și ucenic al Mântuitorului din cei 70, era și pictor și a pictat 4 icoane ale Maicii Domnului, care una este la Constantinopol, una este la Ierusalim și 2 sunt la Moscova din acele 4. Însă icoanele cele făcătoare de minuni, iubiți credincioși, sunt peste tot pământul. În 91, când am fost cu regretat mitropolit Silvestru în catacomba Sfântului Calist de la Roma, acolo sunt vestigiile cele antice ale creștinătății. Acolo s-au descoperit și sunt expuse la vederea turiștilor icoanii cu învierea Mântuitorului, cu nașterea Mântuitorului, Sfânta Cruce, care a fost din primele zile ale creștinismului. Toate aceste sfințenii se găsesc la ora actuală, că încă se fac săpături arheologice și se descoperă aceste vestigii sfintii pe care s-a bazat biserica și pe care se bazează și în continuare. Deci nu cum fac sectanțe, cum vin acei străini de neam și de credință, după cum am spus și cu alte ocazii. Acei care vor să vină în țara noastră să evanghelizeze poporul care este evanghelizat de Sfântul Apostol Andrei cel întâi chemat. Dar acei viscredincioși nu sunt altceva decât înșelători, decât acei care fac să se împlinească cuvântul Mântuitorului, că la sfârșitul veacului vor ieși proroci mincinoși ca frunza și ca iarba. Și vor zice, iată aici Hristos, iată acolo, și pe mulți vor înșela. Deci iată, viscredincioși, însuși Mântuitorul spune că pe mulți vor înșela acești înșelători. Dar pentru cei viscredincioși? Pentru că creștinii nu-și fac datoria de creștini. Este în credința cea adevărată, dar dacă nu faci omul faptele credinței, atunci vine diavolul și ce îi se pare omul că mai are, îi fură diavolul. Vine și îl înșală diavolul cu credința cea stricată. Pentru că Mântuitorul spune, eu sunt calea, adevărul și viața. Eu sunt ușa, primind de va intra cineva, se va mântui. Iar cel care sare pe aiurea, acela este fur și tâlhar. De cine intră în staulul oilor pe ușă, acela este cel care este stăpânul oilor. Iar cel care sare pe aiurea, deci tot în staul se duce. Dar acela este fur și tâlhar. Deci acela nu este acel care păzește oile și care are grijă de ele. Sau să le ocrotească, ci este fur și tâlhar care intră să fure oile. La fel și acel care nu intră pe ușă, care nu intră prin învățătura Evangheliei. Învățătura Evangheliei este ușa, cum a spus Mântuitorul, eu sunt ușa. Cuvintele mele, hotărârile mele, aceea este ușa prin care de va intra cineva, se va mântui. Deci iată, iubiți credincioși, învățăturile cele frumoase ale bisericii. Cum astăzi, dacă este Duminica Ortodoxiei, Sfinții Părinți au fost 350. La sfârșitul soborului s-au adăugat încă 17 episcopi dintre iconoclaste, cei care înainte erau prigonitori de Sfintele Icoane. Pentru că, să știți dumneavoastră, toți împărații păgâni sau împărații creștini, dar eretici, și-au pus în biserică oamenii lor. Acest lucru trebuie să fie cunoscut tuturor în toate timpurile. De ce, iubiți credincioși, noi am fost prigoniți și sub comuniști și înainte de comuniști? Pentru că n-am acceptat anumite lucruri compromițătoare pentru Biserica lui Iisus Hristos. Și pentru asta am fost prigoniți, iubiți credincioși. Înainte de război spunea că suntem comuniști. Pe timpul comuniștilor, comuniștii ne-au arestat și ne-au distrus și ei câteva biserici, spunând că suntem legionari. Deci iată, iubiți credincioși, răutatea și minciuna cum au căutat să astupi și să acopere adevărul. Dar acei care au acceptat anumite lucruri, că au iscălit să se dărâme bisericile din București și din alte părți din țară, primarii, primii secretari care au fost, deodată ei n-au dărâmat până întâi n-a iscălit protopopul, patriarcul, preotul sau altul din episcop. Întâi, pentru că au luat foc cu mâna altora, pe cei din biserică. Dar vă rog să mă iertați, să mă ierte toți care vor auzi ce am spus acum, nu vreau să denigrez pe cineva. Nu vreau să răpesc cinstea nimărui. Vreau numai să spun adevărul că cei care colaborează cu acei fără de lege, nu contează că este sus în biserică sau este jos. Pentru că fiecare va avea răspundere în față înfricoșate de judecăți pentru cele ce a lucrat în viață. Și dacă noi am primit cinstea de la Dumnezeu de a fi în fruntea bisericii, trebuie să ne dăm seama și să lucrăm așa fel ca să nu ne osândim nici noi, nici poporul pe care îl conducem pe cale spirituală. Deci noi nu trebuie să fim de acord cu împărații cei fără de lege, cu domnitorii, cu șefii de stat, cu indiferent cine ar fi. Nu trebuie să fim de acord atunci când se calcă preceptele evanghelice. Atunci când ne obligă pe noi să trecem ori de-a dreapta, ori de-a stânga după ideile politice. Pentru că, vedeți dumneavoastră, ideile politice se schimbă și cad. Acum sunt cei care sunt prezenți la guvernare în țara noastră sau în alte țări, în toată lumea. Mâine vor veni alții, poi mâine vin alții și tot la fel ideile politice se schimbă. Evanghelia de 2000 de ani se predică și niciodată nu s-a schimbat niciun cuvânt. Acei care au schimbat au deviat sau au ajuns eretici, iar acei care au păstrat cu sfințenii hotărârile evanghelice, învățăturile sfinților părinți, tălmăcirile care le-au făcut sfinții părinți pentru ca să știm pe ce drum să mergem să ne mântuim. Aceia n-au greșit și au ajuns, dacă au viață bună, au ajuns și sfinți pe care noi astăzi îi lăudăm și îi cinstim. Avem sfinți iubiți credincioși contemporani cu noi. Am primit săptămâna aceasta, deci marți, în săptămâna mare, acum am primit o scrisoare de la Sfântul Munte, unde este proslăvit un nou sfânt al rușilor care a adormit în 1938. În biserica din mănăstirea Sfântului Pantelemon din Sfântul Munte, unde am avut fericirea să stau chiar o noapte să dorm acolo împreună cu preasfințitul Ghenadi, cu părintele Teofilac și cu un nepot de-al meu, când am fost în 89 înainte de Revoluție. Am stat și am dormit acolo la mănăstirea Sfântul Pantelemon. Deci de acolo, din acea mănăstire, care pe timpuri număra la 5.000 de vețuitori, s-a proslăvit acest mare bărbat, Sfântul și cuviosul Siluan. Deci iată, iubiți credincioși, din biserica ortodoxă peste-l vechi a apărut încă un sfânt. Și nu că este peste-l vechi, am spus și cum am și cu alte ocazii. Noi, ca să ne putem diferenția, să avem o linie de demarcație dintre nou și vechi. Dar ortodoxia nu este veche și nouă, ortodoxia este una singură. Și adevărată, biserica creștină ortodoxă, de la întemeierea, când a întemeiat-o Mântuitorul și după asta Sfinții Apostolilor care au pus bazele creștinismului. Deci este ortodoxia pură, aceasta este care am păstrat-o cu greutate, cum s-a păstrat, dar s-a păstrat cu sfințenii. Nu s-a inovat, nu s-au adus inovații în biserică, nu s-au știrbit ceva din ele cele bisericești. Acum rămâne sau a rămas și va rămâne pentru toate timpurile, fiecare după vrednicia lui, cum l-a înzestrat Dumnezeu să lucreze în biserică. Însă dacă păstrăm cu sfințenii cele ce le primite de la străbunii noștri și le propagăm mai departe, ca și ceilalți să le păstreze, să le lase după dânsii fiilor lor și nepoților lor, vom avea și noi cinste înaintea lui Dumnezeu și înaintea sfinților care s-au ostenit și ne-au pus pe tavă dogmele credinței drepte și sfinte, fără ca noi să ne ostenim cu ceva, numai să le servim ca prăjătură scumpă. Așa sunt toate rânduielile cele sfinte ale Bisericii Ortodoxe, ale Bisericii Creștinești, sunt alese, cum spune prorocul David, cuvintele Domnului, cuvinte curate, de 7 ori lămurite și prin foc lămurite. Deci iată cuvintele Domnului care s-au lămurit la cele 7 sinoade ecumenice. La unul din canoanele care începe chiar canonul întâi, am sobor la 7-a, spune așa: pe acei pe care sinodul îi binecuvintează, sinoadele cele 6 anterioare a binecuvântat și noi îi binecuvântăm. Pe aceia pe care i-a blestemat cele șase sinoade ecumenice și noi îi blestemăm. Pe aceia pe care i-a iertat cele șase sinoade ecumenice și noi iertăm, pe cei care nu i-a iertat și i-a legat și noi îi legăm. Și continuă și sfârșește, cel care va învăța altfel decât am hotărât noi astăzi, înger din cer de va fi să fie vouă, să fie anatema. Deci nu este permis nimărui iubiți credincioși să schimbi din cele care sunt primite. Vedeți dumneavoastră dacă se schimbă, cât de ușor se laicizează biserica, dacă se astăzi se lasă una din hotărârile bisericii, mâine se lasă altceva, mâine se noiește cu altceva. Cum au ajuns catolici, au ajuns ca să facă liturghii cu muzică de jazz. Gândiți-vă dumneavoastră la ce decădere morală au ajuns. Numai ca să atragă oameni în biserică. Deci ca să atragi oameni în biserică nu trebuie muzică, iubiți credincioși, trebuie să cântem muzica acea mare a sufletului, viața acea curată și înaltă a preotului. Nu muzica să cânte, aceea atrage, că este Duhul Sfânt care atinge coardele cele sufletești ale sufletului și a inimii noastre. Și acelea, iubiți credincioși, fac să audă credincioșii faptele cele bune și să vină la biserică. Nu muzica să-i atragă. Pentru că Sfântul Efrem spune, Efrem Sirul spune, acel care i-a învățat să curvească, i-a învățat și să cânte cu copza. Asta o spune Sfântul Efrem Sirul, deci leagă păcatele cele trupești de muzică. Și acum știm cu toții, muzica, băutura, celelalte, toate duc la toate păcatele. Iar acela care se înfrânează, cum spune Sfântul Apostol Pavel, acela care se ostenește, de toate se înfrânează. Și toate îmi sunt slobode, dar nu toate îmi folosesc. Deci omul este liber să facă ce voiește, cum spune prorocul. Am pus în fața voastră foc și apă, întinde mâna unde vrei. Dumnezeu a lăsat pe om cu voință liberă. De asta și lui Adam i-a pus poruncă, dar l-a lăsat. Din toți pomii care sunt în rai, ai voie să mănânci. Iar din pomul cunoștinței binelui și a răului, în ziua din care vei mânca din trânsul cu moarte vei muri. Deci numai dintre acela n-ai voie să mănânci. Deci iată că i-a pus poruncă, dar l-a lăsat cu voință liberă. Atunci a intrat diavolul în șarpe și l-a întrebat, dar cu minciună l-a întrebat. Dacă Adam ar fi vrut, ar fi sesizat minciuna și înșelăciunea vrăjmașului. Că l-a întrebat, pentru ce v-a oprit Dumnezeu să nu mâncați din toți pomii raiului? Și atunci Adam a răspuns, din toți pomii avem voie, numai din pomul cunoștinței binelui și a răului nu avem voie să mâncăm. Dar ca să-i dea răspuns diavolul, nu, nu e adevărat. În momentul în care veți mânca, veți fi ca niște dumnezei, pentru asta v-a oprit Dumnezeu să nu mâncați. Ia mâncați să vedeți că sunteți ca niște dumnezei. Și n-am ascultat, cum spune Ilie Miniat, n-a ascultat Adam de Dumnezeu, a ascultat de diavolul. Dumnezeu i-a spus să nu mănânce și el a mâncat, diavolul i-a spus să mănânce și a mâncat. A călcat porunca celui de sus, porunca lui Dumnezeu, a Creatorului. Și atunci Dumnezeu l-a pedepsit cu dreptate și a spus în sfatul Sfintei Tremii, iată, Adam s-a făcut ca unul din noi, cunoscând binele și răul. Și acum nu cumva să întindă mâna să mănânce și din pomul vieții și va trăi în veci. Să-l scoatem afară și l-a scos pe Adam afară, zice, să lucreze pământul din care s-a luat. Și l-a scos afară și a spus, blestemat să fii pământul sub picioarele tale. Prin osteneală și prin sudare îți vei câștiga pâinea de toate zilele. Și așa, iubiți credincioși, a ajuns omul pentru neascultare să cadă în păcat și din păcat în moarte. Așa spune Sfântul Apostol Pavel, plata păcatului este moartea. Și pentru asta, noi trebuie să fim atenți că acum este postul mare, este Sfântul Marele Post al Paștelui, pe care l-a postit însuși Mântuitorul. Și Sfinții Apostoli în canonul 69 legiuiește, cine nu va posti Miercurea și Vinerea și Sfântul și Marele Post al Paștelui, de va fi episcop, preot sau diacon să fie cateresit, iar ceilalți, citețul, cântărețul, ipodiaconul și ceilalți, toate treptele inferioare, ecleziasticii de vor fi să fie opriți de cele dumnezeiești ale bisericii și mirenii să fie afurisiți. Deci iată, iubiți credincioși, porunca apostolică de a păzi Sfântul și Marele Post. Pe cât ați văzut dumneavoastră postind și rugându-se și făcând fără de legi, furând, făcând violuri, făcând alte lucruri spurcate, pe câți din cei care se roagă și postesc? Spun unii, chiar din preoții pe stil nou, că canoanele sunt învechite. Păi iubiți credincioși, sfinții care s-au făcut, Și o parte din dumneavoastră, o parte mică, a fost la Ierusalim, a fost închinat la Sfântul Ioan Hozevit, românul nostru. N-a stat el, Sfântul Ioan, în peșteră 7 ani de zile și n-a ieșit deloc din peșteră. I-a dus unul fratele Dumitru, care era din loc de Migidia, îi ducea câte o bucățică de pâine, câte o franzelă și o lega cu oața și o trăgea sus în peșteră. N-a băut Sfântul numai apă curată, nu să bea vin, să bea alte băuturi spurcate sau bune chiar, dacă sunt prea multe, strică mintea. N-au mers oare tot pe acea cale pe care au mers sfinții cei vechi de la începutul creștinismului? Deci pentru mântuirii vezi credincioși nimic nu este vechi. Înseamnă că dacă s-au învechit canoanele, s-au învechit Duhul Sfânt. Deci pentru dânsi înseamnă că nu este, nici nu este Dumnezeu pentru ei. Cum să se învechească? Cum atunci când Sfinții Apostoli au făcut sinodul la anii 52 de la Mântuitorul, s-a cutremurat locul și toate hotărârile luate de Sfinții Apostoli au arătat Duhul Sfânt că sunt valabili până la sfârșitul veacului. Dumnezeu a fost, este și va fi. Deci Dumnezeu nu se învechește. La Dumnezeu 1000 de ani este ca o zi și 1000 de ani ca o zi, spune prorocul David. Deci dacă este o zi ca 1000 de ani, deci avem 2000 de ani, aproape neîncheiat, 2000 de ani de la întruparea Mântuitorului. Deci dacă luăm după prorocul David, deci sunt 2 zile. S-a învechit oare canoanele Sfinților Apostoli? Nu sunt valabili, dar vedem pe toți sfinții care s-au proslăvit acum, Sfântul Ioan Maximovici. Eu am fost la canonizare în America. Deci acum cuviosul Siloan din Sfântul Munte. N-au trăit oare viața aceea care au trăit-o toți bărbații și femeile sfinții? Cu post, cu rugăciuni, cu milostenii, de a ierta pe dușmani, de a-și face datoria zi și noapte către Dumnezeu. Cum spune Sfântul Apostol Pavel, neîncetat vă rugați. Ori de beți, ori de mâncați spre slava lui Dumnezeu se faceți. Oare este alt drum pentru mântuirii? Credeți dumneavoastră că dacă este electronica avansată și celelalte disciplinii, are științei de astăzi, sunt cu un avans foarte mare. Credeți dumneavoastră că astea sunt pentru folosul sufletesc? Nu, iubiți credincioși. Sunt dacă omul vrea să le canalizeze spre bine. Dar majoritatea, văzându-se înțelept, crede că înțelepciunea este de la dânsul și nu de la Dumnezeu. Și atunci când nu dă omul lui Dumnezeu cinstea și respectul cuvenit, vine Dumnezeu și ia mintea și fac lucrurile cele care, cum spune Sfântul Apostol Iacob, și Sfântul Apostol Iuda, fratele Sfântul Apostol Iacob, că cele ce se fac în ascuns de dânsi rușine este și să le grăim măcar. Și cine le fac? Acei care se cred că sunt înțelepți. Iar Mântuitorul zice că mai înțelepți sunt fiii veacului acestea decât fiii împărății lui Dumnezeu. Pentru că atunci omul, când vrea să se mântuiască, vrea să evite o tulburare sau un scandal, se face că este simplu, că nu înțelege anumite lucruri. Și acel care este înțelept și vrea ca el să fie primul sigur că se socotește mai deștept, că el a biruit. Dar nu socotește că ăla din înțelepciunea cea duhovnicească a cedat. S-a văzut de treburile lui și s-a dus mai departe. Știm ce se întâmplă, iubiți credincioși, astăzi în lume și inclusiv în țara noastră. Știm cum biserica este turburată de vrăjmașii din afara țării noastre. Știm cum s-au strecurat pe lângă ideile bisericești sau creștinești să strecoare și alte lucruri în țara noastră, din alte state, din alte țări, din lumea asta largă. Deci toate aceste, iubiți credincioși, nu sunt ale poporului român. Toate acestea nu folosesc poporului român bun, poporului milostiv, cum este poporul român. Și credincios, și postitor, și rugător. Deci toate acestea sunt ca să-l deslepească pe om de aceste obiceiuri sfinte și strămoșești pe care le-au apucat românii noștri să-i îndepărteze, să-i dirigeze cu alte idei și pe alt drum care duce spre prepaste și spre pierzare. Vedeți dumneavoastră dacă a fost poporul educat timp de 45 de ani în mod ateist, la ce dezastru s-a ajuns în țara asta cu tineretul? Vedeți dumneavoastră câte crime se dau, foarte puțini câte se dau prin ziare, dar câte se întâmplă și nu se mai dau prin ziare, câte nu se întâmplă în lume și în țara noastră. De ce? Dacă ar avea omul frica lui Dumnezeu, ar face aceste lucruri? Nu le-ar face, iubiți credincioși. Dar dacă nu are în față decât viața asta, mâncarea și băutura și plăcerile trupești, sigur că face tot ce este posibil sau ce crede că este de folos pentru el, cât trăiește pe pământ aici. Pentru asta ai visele din George. Și cei mari ai bisericii care se angajează, cum este cu întrunirea ecumenistă, că noi observăm azi, deci mărturim ca ortodoxii și al șaptelea sobor ecumenic. Dar alta este sobor ecumenic și altul este ecumenismul care este astăzi. Pentru că Sfinții Părinți au dat anatimii ierezi acelor care luptau contra celor care se închinau Sfintelor icoane. Deci i-au dat anatimii. Pe acei 17 i-a primit și i-a iertat cu canon și i-a primit în biserică. Iar pe ceilalți care nu s-au întors, i-au dat anatimii și i-au scos afară din biserică. S-au făcut oare la întrunirile care se fac ecumeniste sau la Consiliul Mondial al Bisericilor? Se face oare de așa ceva? Eu am văzut la Atena în toamnă, în 94, o casetă care erau toți mitropoliți ortodoxi din toate patriarhiile ortodoxe. Și prezida, cine credeți că prezida toată ceremonia respectivă? O femeie anglicană făcută hirotonită episcop. Și toți episcopii ortodoxi erau la 100 de metri distanță. Și femeia respectivă bajocorea acea adunare. Deci iată cine prezidează biscredincioși aceste adunări. Dacă s-ar duce un mitropolit sau un episcop ortodox să predice Evanghelia și ortodoxie în asemenea adunări, atunci n-ar face rău. Pentru că apostolii intrau în sinagoga ebraică și predica pe Iisus Hristos și de acolo îi scotea și îi bătea și îi ducea la închisoare. La fel au făcut sfinții, mucenici. Au intrat în capiștea aceea idolească, dar acolo nu s-au dus să se închini. Acolo au făcut cruce și au spus unul din sfinți, au doar tu de la mine, vrei să iei cinste? Și a scuipat asupra lui și a făcut cruce, asupra și a căzut idolul jos. Deci, acum, iubiți credincioși, la întrunirile ecumenice care se fac, deci se fac, asta eu am numit-o și este credința anticristică. Unde anticrist când se va întrona, toate credințele va spune că depind el și sunt izvorâte din el. Și el va fi patriarhul tuturor acestor religii. Iar ortodoxia, iubiți credincioși, deci noi nu trebuie să ne supunem, pentru că am văzut acolo vechi magi ai Orientului, strevechea lor credința magilor, deci vrăjitorii de pe timpuri. Acolo era evrei, acolo era musulmani, acolo, după informații, sunt și sataniști la Consiliul Mondial al Bisericilor. Păi dacă sunt sataniști acolo, cum te duci tu să te rogi împreună cu cel care se închină diavolului? Sau cu vrăjitorul? Am văzut slujba budistă cum toți episcopii ortodoxi au dus și au aprins lumânare din fața zeului. Și a pus zeul pe moaștele Sfântului Mucenic Vicenti, în Roma și la Milan. Vă gândiți dumneavoastră ce sacrilegiu, ce bajocuri s-a adus de către cei din biserică, bisericii? Dar dacă nu-i frica lui Dumnezeu și dacă cei mari ai lumii și-au pus oamenilor în biserică, iată că n-au grijă de biserică. Dacă împărații iconoclași și-au pus patriarhi iconoclași, mitropoliți iconoclași, de cei care luptau contra Sfintelor Icoane, împărații arieni și-au pus patriarh arian, acel care lupta contra Duhului Sfânt și-au pus patriarh care era luptător contra Duhului Sfânt. Și ceilalți au fost la fel, ieresul monoteliților, patriarh monoteliți și mitropoliți monoteliți. Toți episcopii ortodoși care n-au primit ieresul împărătesc, toți au fost izgoniți din scaune. Comuniștii, să știți dumneavoastră, și-au pus omul lor, ca să zică la dreapta sau la stânga. Spun direct ca să nu mai înconjurăm. Și-au pus oamenii lor fără frica lui Dumnezeu în biserică și de asta biserica nu progresează sau trebuie să progreseze mai mult. Pentru că cei mari ai bisericii de pe tronul pe care stau pot să spună multe și pot să împotrivească, pot să dea în presă cu ce sunt de acord și cu ce nu sunt de acord. Nu se tacă în fața celor mai mari ai lumii. Pe Sfântul Vasile l-a mostrat pe împăratul Valen. Sfântul Ioan Gură de Aur l-a mostrat pe împăratul Arcadiu și pe împărăteasa Evdochia. De ce am mostrat pe acest împărat? Pentru nemilostivirii. Unul pentru ierezi și Sfântul Ioan Gură de Aur a mostrat pe împărăteasa Evdoxia. Pentru ce? Pentru că răpise via unei văduvi și a spus că tu, împărăteasă creștină, strică o lege veche păgânească, pentru că ea a invocat legea vechilor împărați romani, că dacă împărăteasă sau împăratul intră într-o vie și taie un strugul și îl mănâncă, în mod automat via respectivă să trece în viile împărătești. Și atunci Sfântul Guru de Aur a spus, tu ești împărăteasă creștină, ce te oprește pe tine să strice o lege păgânească, să faci una bună, creștinească? Și pentru aceea că Sfântul a ținut parte văduvii și a mustrat prin împărăteasă pentru lăcomii și a făcut-o a doua Izabelă, pentru asta a fost izgonit și a murit în Cucuso, în Armenia. Așa au făcut cei mari care au păstrat rânduielile bisericești cu sfințenie și a fost apărătorul celor necăziți și oropsiți. nu să cocheteze cu dânșii, nu să iscălească tot ce cei mari ai lumii, pentru că vedeți dumneavoastră, toți mor. Au murit și cei care au fost păgâni și necredincioși sau poate atei și au fost în biserică. Și dacă era sfânt, nu era bine, că era în calendar, că este loc. Dar dacă nu-i frica lui Dumnezeu, iubiți credincioși, să facă aceste lucruri. Și împărații, să știți, împărații atei sau domnitorii atei, își caută oamenii lor la centrele cele mari ale bisericii. Să ne ferească pe noi Dumnezeu de aceste adunări, adunări tâlhărești, adunări necreștinești. Singurul dintre patriarhi care n-a vrut să participe și a întrerupt legătura cu catolicii, este patriarhul Deodor de Ierusalim. A spus în felul următor, îmi retrag comisia mea din Consiliul Mondial al Bisericilor și de la ecumenism, pentru că credința creștină nu are decât de pierdut din asemenea întruniri. Și creștinii noștri, zice, văzându-ne că noi ne întâlnim cu catolici, stăm la masă cu dânsi, mergem și stăm la toate întrunirile, au plecat o parte din ortodoxi și au plecat la catolici. Spune că dacă cei mari stau și beau și mănâncă cu dânsi, înseamnă că n-au nicio greșeală. Și mergem la dânsi, e credința mai ușoară. Deci iată, iubiți credincioși, cum pot să piardă cei din biserica creștină ortodoxă și cei care totuși au pretenții că păstrează un adevăr al dogmelor. Dar iată cum se pierde credința. Pentru asta, iubiți credincioși, și noi vrem să întărim biserica cu preoți, cu fost lung și sunt cele 40 de zile la mijloc și este bine să împărtășească creștinii de două ori în acest post mare să au timp să se mărturisească, au timp să-și spui necazurile duhovnicului și să au timp să pregătească care sunt vrednici să împărtășească. Și e păcat, având preoți aproape de noi, având doctor, cum spune Gurul de Aur, e păcat, având doctor lângă tine, să mor de o boală cumplită. Și pentru că boala sufletului sau păcatul este boala sufletească a omului. Boala trupească ucide trupul, iar păcatul este boala sufletească care ucide sufletul. Și ca să ne ajungem în gura morții sufletești, să ne ajungem la sfârșitul vieții, fără să fim spovediți de păcatele noastre, fără să fim împărtășiți cu Sfintele Taine, să ne rugăm totdeauna lui Dumnezeu ca Dumnezeu să rânduiască sfârșit creștinesc, pentru că așa este bine omul. Chiar dacă se îmbolnăvește, să fie preotul la căpătăi lui înainte de a muri. Și atunci poate mare ceva pe inima lui și a adus aminte. Sau poate a fost rușine să spune. Și atunci dacă Dumnezeu îi rânduiește viață lungă, atunci sau cu un pic de boală la sfârșitul vieții, sau chiar și mai grea boală, îi aduce aminte de toate păcatele, se spovedește și merge curat înaintea lui Dumnezeu. Și pentru asta și noi, cum am văzut astăzi, am făcut și chirotonii de preot și de diacon, și l-am investit și pe Părintele Flavian cu cinstea stăreției pe care o avea, însă n-avea rugăciunile întăritoare prin care se invocă darul Duhului Sfânt asupra persoanei respectivii ca să-l întărească atât în viață curată și frumoasă cât și în învățăturile cele dumnezeiești care trebuie să învețe atât oftea de aici care este adunată cât și pe dumneavoastră care veniți la biserică și l-ascultați în fiecare duminică. Pentru că Dumnezeu, prin rugăciunile săvârșite, vine și revarsă darul asupra omului. Pentru că însuși spune, cereți și veți lua, căutați și veți afla, bate și se va deschide vouă. Deci noi nu mai trebuie să cerem, că Dumnezeu este omniprezent. Dumnezeu știe și ce gândim, și ce dorim, și dacă regretăm că am făcut o greșeală, și dacă defăimăm în inima noastră pe cineva, deci Dumnezeu toate le știe. Și atunci când noi cerem să ne doare inima, ori pentru cineva care este în necaz, să cerem de la Dumnezeu mila asupra aceluia, sau noi când suntem în necazul nostru personal, să cerem de la Dumnezeu dar și milă să fie asupra noastră, să ne ridice din acea cădere morală și sufletească. Vine Dumnezeu cu darul și ne ridică, pentru că El așteaptă numai să cerem. Este omniprezent. Cum am spus, știe și ce gândim și ce lucrăm și ce trebuie să facem de aici înainte. Dar dacă vrem ajutorul Lui, trebuie să-L cerem. Pentru că așa a învățat pe Apostolul Mântuitorul, fără de mine, zice Domnul, nu puteți să faceți nimic. Deși noi, fără ajutorul lui Dumnezeu, nu putem să facem nimic. Deci pentru asta și noi cerem ajutorul lui Dumnezeu în toate, deci și la chirotonii, și la investirea unor oameni cu anumite funcții care sunt în biserică și răspunderi. Pentru că a fi stare slavă mănăstirii biscredincioși nu este ușor. Este răspundere, atât pentru tine ca persoană și ca sufletul tău personal, cât și pentru cei care sunt sub conducerea ta. Pentru că sunt unii care speculează numai greșelile, iar faptele cele bune nu vor să le ia în considerație. Și atunci, sigur, ca om, poți să ai o scădere, poți să ai o neputință și ai nevoie și tu de ajutoare și de la oameni chiar, cum spune Sfântul Ioan Gur de Aur, că după cum cineva are nevoie de lumina soarelui, așa are omul nevoie de prieteni. Dar de prieteni nu să se ducă la băut, la mâncat și la ucideri sau la alte lucruri spurcate, ci să-l încurajeze pe om atunci când este într-o nenorocire, când este la un necaz mare. Prietenul ajută, îl ajută cu sfaturi și cu îndemnurile cele bune. Deci de asta este nevoie de prieteni, de prieteni sfinți. Sau atunci când facem o greșeală, prietenul cel bun, cum zice Mântuitorul, cu cel cuvios, cuvios vei fi și cu cel îndărătnic te vei îndărătnici. Dacă ai un prieten bun și cuvios, atunci când te vede că ai făcut o greșeală, te îndeamnă să te ridici din greșeală și îți arată prăpastia în care poți cădea dacă nu te îndrepti și nu te întorci. Pentru asta ai fiți credincioși și noi, cum am spus, căutăm să avem grijă ca biserica să înflorească, biserica să se consolideze. Nu numai zidurile, că noi, și cum spune Domnul, voi sunteți biserica cea vie. Deci creștinii sunt biserica cea adevărată și via lui Dumnezeu. Deci creștinii sunt, deci biserica aceasta noi trebuie să o întărim mai mult decât zidurile. Zidurile facem ca să avem unii să ne adunăm. Pentru că biserica, cuvântul de biserică în traducere este din limba greacă, înseamnă adunare. Deci au loc unde se adună credincioșii ca să asculte Sfânta Liturghie, unde se asiste la celelalte șapte sfinte taine și unde, la fel, poate să audă cuvântul lui Dumnezeu mai mult decât acasă sau în alte parte. Deci aici este locul sfințit, consacrat numai pentru a sluji lui Dumnezeu. Pentru asta, iubiți credincioși, cum am spus, prăznuim astăzi această Sfântă Duminică a Ortodoxiei. Este dat în evenimentul de joi, precum că o icoană de la Episcopia din Buzău lăcrămează. S-au dus niște experți să vadă dacă este așa sau nu este așa. Noi știam din America, sunt două icoane izvorătoare din mir. Una este în Texas, care am văzut-o și aceea, și s-a dat și Sfântul Mir de acolo, care e izvorât din icoană, iar una este la New York, care o poartă Mitropolitul Vitalie cu dânsul oriunde se duce. Dacă el stă la Montreal, în Canada, când vine la sinod, o ia cu dânsul și după asta se reîntoarce înapoi. Iar dacă se întâmplă, cum a fost la San Francisco, anonizarea Sfântului Ioan Maximovic, la fel a venit Mitropolitul Vitalie cu acea icoană făcătoare de minuni și izvorătoare de mir. Și sunt anumite dăți pentru, probabil, bănuim noi, ca niște oameni, atunci când în biserică sunt credincioși mai mulți, care au frica lui Dumnezeu, izvorăște mai mult mir. Când la câte o sărbătoare mare, iar izvorăște mai mult mir. Iar în alte dăți izvorăște, dar foarte puțin, iar alte ori sacă de tot. Deci toate se întâmplă cu intermitenți. Dar de multe ori izvorăște mult, mult și curge chiar pe, cum e la iconostase acoperământul, era ud acoperământul de la iconostase unde era icoana Maicii Domnului. Deci iată cinstea icoanelor, iubiți credincioși. Chiar am spus atunci episcopilor că Dumnezeu rânduiește, pentru că în America sunt 63% protestanți care aruncă sfintele icoane. După asta sunt restul atei, restul sunt evrei, 6 milioane de evrei sunt în America. Restul sunt de alte naționalități, alte lucruri păgâni, sataniști, închinători la idol, de toate neamurile. Ortodoxi sunt foarte puțini. Și acolo, în acea lume păgână, în acel vacarm al oamenilor necredincioși, face mai ca Domnul minuni ca să izvorească icoana Sfinției sale, mir pentru cei necredincioși ca să-i mustri. Dar am văzut în Sfântul Munte, fiecare mănăstire mare are o icoană făcătoare de minuni. Deci aici trebuie să avem noi toate evlavia și cinstea, pentru că icoana Portărița, care este la Iviru, în Sfântul Munte, acea icoană a fost a unei văduvi, care s-a dus împreună cu feciorul ei și-a aruncat icoana pe mare, decât să vii păgânii să o ardă în foc, să o bajocorească, zice, Maica Domnului, tu ai grijă și de mine și de fiul meu și ai grijă de tine singură. Și-a pus icoana pe apă și icoana s-a dus în Sfântul Muntii, pe apă a ajuns la Sfântul Muntii și acolo a strălucit în apă la malul mării, la, aproape de Mănăstirea Evirului, să vedea noaptea o lumină. Și atunci cu viosul Gavril, că nimeni n-a putut să o ducă, să o ia de acolo, decât unul din mănăstiri care era cu viață sfântă, cu viosul Gavril. Și atunci s-a dus și a găsit icoana Maicii Domnului și a luat-o și a dus-o în Paraclis. Și a pus-o chiar la poarta mănăstirii, asta îi spune și portărița, s-a făcut un Paraclis și a așezat-o acolo. Pentru că au vrut să o ducă în biserică, au vrut să n-a stat icoana decât numai deasupra porții. Și atunci a fost obligați cei din mănăstire să facă un paraclis chiar în poarta mănăstirii și acolo să lasă Sfânta Icoană. Deci, iubiți credincioși, aceste minuni s-au săvârșit și se săvârșesc în toată lumea creștină. Și pentru asta noi trebuie să fim încredințați, pentru că sfinții care se proslăvesc și avem ca marturi, să nu ne îndoim în credința aceasta, este un lucru mare de la Dumnezeu lăsat pentru noi în vremurile noastre. De asta a și proslăvit Dumnezeu pe acești trei sfinți ca să fie ca trei mărturii. Cum spune Domnul că în gura a doua sau trei mărturii stă tot graiul. Deci trei marturi, dacă sunt sau doi la o judecată și dacă mărturisesc așa și nu vine cineva să contrazică, acela merge pe adevăr de judecătorul judică după cum sunt martorii. Dar după aceea, în prealabil, depun jurământul că vor spune adevărul. Deci iată trei mărturii, iubiți credincioși, trei mărturii, trei sfinți care au murit în biserica ortodoxă pe stil vechi. Ortodoxia cea adevărată care au păstrat-o, a făcut faptele credinței și Dumnezeu i-a proslăvit, deci, în timpul nostru. Pentru că așa mi-a spus părintele Ioan Șova, că a fost canonizat de către biserica rusă, acest cuvios Siluan. Deci iată, iubiți credincioși, doi ruși și un român, care sunt proslăviți de Dumnezeu pentru viața lor înaltă și pentru păstrarea adevăratei ortodoxiei. Iubiți credincioși, să nu vă întârzic, sunteți și obosiți. Vă mulțumesc din suflet pentru dragostea care ați avut-o și ați luat parte la Sfânta Dumnezească a liturghiei. Mulțumesc părintului stareț, arhimandrit Flavian, pentru dragostea care a avut-o de m-a invitat tuturor părinților de la mănăstirii de aici, cântăreților tuturor, să vă dea Dumnezeu sănătate, mântuire și iertare de păcate, să vă binecuvinteze Dumnezeu cu binecuvântare cerească. Amin. Dumnezeu că am mijlocit ca în ziua de astăzi, zi atât de mare și de frumoasă, mi l-a adus pe noi preasfințitul mitropolit Vlasie să ne mângâie cu acest cuvânt pentru vremurile acestea apocaliptice, aceste vremuri atâta de turburi și care se par a fi atâta de liniștite, dar sub coaja lor este mult noroi. Îi mulțumim bunului Dumnezeu că l-a ținut până acum în puterea de a ne mânghia și de a ne învăța pe fiecare cu cuvântul său păstoresc și să-l țină și de acum încolo, în aceeași virtute, după cum spunem la Sfânta Liturghie, în pace, drept, sănătos, îndelungat în zile. Așa cum un tată când lipsește din casa cu mulți copii sau mama, se simte lipsa și copilul este ca o corabie în derivă, așa biserica fără înalții păstori este o corabie în grea derivă. Deci în rugăciunile noastre cadinise fiecăruia dintre noi care călătorim în aceeași corabia lui Iisus Hristos, având drept catar Sfânta Cruce, să ne întărească pe fiecare dintre noi, să ne dea putere, virtute și înțelepciune, să fim cât mai ascultători în această corabie a lui Iisus Hristos, care nu duce decât la țărmul mântuirii. Iubiților credincioși, un lucru pe care l-a uitat lumea, mai ales de la 1900 încoace, aș vrea să-l reamintim și să-l redescoperim în conștiința fiecăruia. Cuvântul lui Dumnezeu care se spune întotdeauna de pe acest piedestal este împodobit și cu viața celui căruia îl spune. Acest lucru s-a tăinuit dintotdeauna, ca a vorbi frumos și în cuvinte sofisticate, oricine poate să vorbească. Dar cuvântul acesta să neacă în scurte cuvinte ca un tun a cărui țeavă este crăpată și nu aruncă proiectilul decât în scurte distanțe. Deci împodobit fiind cu viață frumoasă, cuvioasă, acest cuvânt are bătaie lungă, fiindcă răscolește adâncul fiecăruia. Și după cum a spus Mântuitorul, am venit să pun nu pace pe pământ, ci foc și aș vrea ca să se aprindă. Deci cuvântul lui Dumnezeu, dacă a fost spus astăzi și dintotdeauna, trebuie să intre în conștiința fiecăruia dintre noi și să nu ne supărăm atunci când ne atinge pe noi în coarda sensibilă, turburându-ne mârșăviile vieții. Cuvântul lui Dumnezeu, fiindcă El curge de la Dumnezeu prin darul Duhului Sfânt, pătrunde în conștiința fiecărui om și arată imaginea omului actual în momentul când aude cuvântul. Așadar, tot cuvântul care l-a pus în al preasfințitul mitropolit în conștiința fiecăruia, chiar dacă a durut pe undeva, pe cineva, să nu se supere, fiindcă acesta este adevărul în această lume atât de meschină și atât de plină de mărșăviile vieții antihristice. Ne este enorm de greu de a spune adevărata față a lumii actuale, a bisericii și a tuturor oamenilor la ora actuală. Le spunem oarecum cu mici menajamente ca nu cumva copiii să se smintească sau unii dintre dumneavoastră, dar cred că s-a ajuns la timpurile apocaliptice după faptele oamenilor. După cum a spus și în al preasfințitul mitropolită, vedeți că și în țara noastră au început să plângă icoanele, niciodată nu s-a auzit în timpul acesta să râdă o icoană. Trebuie să fim conștienți că atunci când plângi înseamnă că te exteriorizezi din adâncul sufletului, că te paște, o primești, ai o tristeță în suflet. Ați văzut în America, în îndepărtatul ținut al Americii, unde este ca un iad clocotitor. V-a spus prin vreun grai și nu prin presă, în aprea simțit că a văzut icoană plângând. Deci a apărut și în țara noastră și se fac atâtea minuni, totul spre a redeștepta conștiința omului și totuși omul rămâne în aceeași somnolență și a plăcerilor, păcatelor și cel mai mult a celor sexuale, special proliferate de francmasonerie, atâta de perverși oameni satanici care au cooptat cele mai înalte fețe bisericești. Iubiților credincioși, aș dori din tot sufletul ca bunul Dumnezeu să ne țină pe noi preasfințitul în continuare împodobit cu cel puțin 40 de ani de viață monahală, viață curată, viață de osteneală, de lacrimă și de durere, că nu este ușor să străbați o corabia vieții tale prin atâta și atâta necazuri care ți se desfășoară în pașii vieții tale, monah fiind. Nu mai spunem intrând în tagma clericală. Așa cum copiii dumneavoastră nu știu întru totul sudoarea frunții dumneavoastră și durerile nașterii prin care a intrat în lume și rămân tăinuite în inimile dumneavoastră, așa nici noi ca niște copii nu știm durerile cu care se conduce o astfel de corabie la ora actuală în aceste veacuri atât de spurcate, de meschine și pline de minciună. Am putea să spunem, cum a spus Scriptura, cine are urechi de auzit să auză și ochi de văzut să vază. Nu ne rămâne fiecăruia dintre noi decât să luăm cunoștință de cuvântul lui Dumnezeu, spus prin oameni, prin prelații săi, să-l considerăm o sămânță și să-l punem în pământul sufletelor noastre. Aș veni în acest cuvânt cu o mare rugăminte, fiindcă la mitropolie s-a început o mare biserică, o catedrală care era strict necesară, parcurgându-se cele mai grele vremuri de restriște, care puteți dintre dumneavoastră să participați cu un mic dar pecuniar, puteți să-l faceți. Așa cum mamelor știți cât de grav a fost nașterile dumneavoastră, de nenumărate ori sunt mai grele nașterile acestei corăbii. Mulți le vedem cât sunt de frumoase și fastoase, dar cum au ajuns la așa înălțime, nimeni nu știe, fiindcă ați fost păstrați de aceste dureri. Fiindcă și acolo se naște o catedrală frumoasă, fastoasă, fiecare dintre dumneavoastră, în numele lui Dumnezeu, după puterea dumneavoastră și credința care o aveți, participați cu o mică cărămidă pentru acolo, că Dumnezeu și Sfântul Înger o scrie nimic trecând cu vederea. Având certitudinea că fiecare dintre noi am fost atenți și am venit cu dragoste la această Sfântă Biserică și că orice cuvânt este o sămânță în sufletul, în pământul sufletelor noastre, să rugăm pe Bunul Dumnezeu să ne dea pace, să ne dea sănătate fiecăruia dintre noi și dreaptă socoteală în a ne conduce până și în alte duminici să mai discernem cuvântul lui Dumnezeu în adevărata fața sa. Iar până atunci, Bunul Dumnezeu să ne păstreze pe toți prelații noștri în pace și în cinste și în demnitate, iar dumneavoastră sănătate și lui Dumnezeu slavă în vecii vecilor. Amin. Thank you. acum merg, poate. Începe să vorbești. Când ai început să vorbești, te înregistrează. Îmi taci din gură, este. De acum, vezi? Acum, uite. Ce faci, nea Ioane? Mare. Da, da, nea uite, vezi, dar dacă vorbești, el înregistrează. Da, acum, ia zic ceva. Cum o duci cu Sărvin?